Gorganing ungunne bilen ta serinne duman. Dengizde ne usar yele gorganing bulut oynap dolso çaylara baran akar boz bulunup siyle gorganing. Tokoyları bağırdır kargı kamışlı. Gözölleri bağırdır altın kumışlı. Boz guz bend, kır yılkı, kara gavu mışlı, argalı gavu bolur, malı gürgünün. Hatarlanışıp duran iner mayalar, ağır bedirgeller, tutçar eyeler, senriklep avanıp duran kayalar, öngü ağırdı, sağı solu gürgünün. Begleri bar tırma çalar biline, yorgo münüp tarlan gondur eline, ak göğsün bir ceren deniz yeline, meleğir maralı çölü gürgünün. Mahtum olu iyilen iyili aralar, hızran tığı bilen bağırın paralar, kolun sallap maral kabak periler, iner olumunun. Değerli gurgunun.